بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بارككم حمد الله تبارك وتعالى نكم صديا فموجنكم تكيرا السلام نتوم صلى الله عليه وسلم تلشيها كالتحديث يتاتو كالتكتاب الصيام حديث يتاتو اللي هو الحديث يا أنس ابن مالك رضي الله عنه اللي يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهروا فإن في السحور بركة. تلسمه هذا الحديث نتلتاجة بعد الفوائد ambazo zimetokamana katika hii hadithi. Leo biidhnillahi al-karim tutaisoma hadithi ya nne ambayo ni hadithi ya Anas tena radiyallahu anhu. Qala al-shaykh rahimahullahu ta'ala al-hadith al-rabi' an Anas ibn Malik radiyallahu anhu عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تطهرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. أميتاج الإمام البخاري رحمه الله نماري إلف موجة ميتسة نيشرين موجة نا أميتاج الإمام مسلم رحمه الله نماري إلف موجة نتس النسابة. ناكنوه حديث katika mlango au katika kitabu siyam inabainisha wakati wa dafu alilokuwa akilila mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati gani mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akila dafu, wakati gani. Mpokezi wa hii hadith wako wawili, yuko Anas ibn Malik ambaye tulisha mzungumza hadithi nambari 176, pia yuko Zaidi ibn Thabit. Zaidi ibn Thabit anaitwa Zaid ibn Thabit, anaitwa Zaid ibn Thabit ابن الضحاك. الضحاك فكاف مشو الخزرجي الأنصاري. زيد ابن ثابت ابن الضحاك الخزرجي أرزلي وهو زيد ابن ثابت رضي الله عنه قبل يا أجيو وامتوم صلى الله عليه وسلم في مدينة ومياقك من موجة. أمثلوا زيد ابن ثابت رضي الله عنه قبل يا أجيو وامتوم صلى الله عليه وسلم في مدينة ومياقك من موجة. Alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, akapokelewa na wenyeji wake masahaba wa Madina radhiyallahu anhum. Aliletwa huyu Zaid ibn Thabit, aliletwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa hadha min bani an-najjar, huyu mtoto huyu huyu kijana ni katika ukoo wa Bani Najjar, huyu Zaid ni katika ukoo wa Bani Najjar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesoma sura 17 yani katika ujio wake katika Madina, ima katika swala au kadha, alisoma sura 17. Anasema Zaid nikamsomea kwa kichwa vile sura 17, faajabahu dhalik, akapendezwa na hilo, akafurahi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwona kijana anahifadhi zile sura ambazo alikuwa akizisoma yeye sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia huyu Zaid, jifunze lugha ya Mayahudi, jifundishe lugha ya Mayahudi, mimi sina imani nao hawa juu ya kitabu changu, kwa kujifunze lugha yao. Anasema fafaaltu, nikalifanya hilo, nikajifunza lugha ya Kiyahudi. Fama mada li nisfu shahri hatta hadithtuhu, au kupita nusu mwezi mpaka nikawa hodari, nikaijua ile lugha nusu mwezi, haujafika nusu mwezi, haujafika nusu mwezi, isipokuwa nilikuwa tayari hodari katika lugha hiyo. Nikajifunza mpaka nikawa nimekomaa, mpaka nikawa nimekomaa, nikawa ninawaandikia barua, na wanaponiandikia au wanapoandika barua kuja kwa Mtume ninaisoma na namsomea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alihudhuria vita vya Khandaki, na inasemekana kwamba ni vita vya kwanza ambavyo amehudhuria Zaid, ghazwatul Khandaq, vita vya Khandaq. Watu waliosema alihudhuria vita vya kwanza vilikuwa ni vya Uhud, kwa hiyo kuna khilafu. Na katika vita vya Tabuk, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpokonya bendera mmoja katika masahaba wa Madina wa Bani Najjar, akamkabidhi Zaid, kwamba huyo ndiye anastahili katika ukoo wa Bani Najjar kukamata bendera. Akampokonya mmoja, akamkabidhi Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Akasema al-Qur'an muqaddam, Qur'an zote inatangulizwa, yani huyo ndiye ambaye katika usomaji au katika hifdhi iko mbele kuliko wengine. Al-Qur'an muqaddam, Qur'an inatangulizwa. Wewe kwamba ni zako tano, huyo ana juzuu 10, alafu tukakutanguliza wewe mbele ya yule. Da, tunamtanguliza yule. Hata mkikumbuka katika wale waliouawa kwenye vita vya Uhud, anapowaweka kwenye kaburi moja, wawili, watatu, wanne, anauliza nani anahifadhi zaidi Qur'an kabla mwingine. Akiambiwa ni huyu hapa ya Rasulullah, anamtanguliza kwenye mwanadamu kabla mwingine. Al-Qur'an muqaddam. Na yeye ndiye aliyesimamia ugavi wa ngawira za vita vya Yarmuk. Yarmuk aligawa ngawira zile, alikuwa ni Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit huyu alikuwa ni miongoni mwa ulama wa kisahaba. Ukitaja ulama wa kisahaba, mtaje Zaid. Kadhalika Zaid ibn Thabit huyu alikuwa ndiye mjuzi wao wa kujua elimu ya mirathi, ndiye mjuzi wao Zaid wa kujua elimu ya mirathi radhiyallahu anhu. Zaid ibn Thabit huyu alikuwa ni miongoni mwa ambao walikusanya hii Qur'ani zama za Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq alimwambia kwa kumpa tazkia, innaka shabun aqil, wewe Zaid ni kijana ambaye una akili, la nastahimuka, sisi hatukutuhumu kwenye dini yako, shabun aqil, waqad kunta taktubu alwahya li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na wewe ulikuwa ukiandika wahyi katika waandishi wa wahyi zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo huyu Zaid. Katika orodha ya waandishi wa wahi alikuwa ni Zaid ibn Thabit ibn Dhahhak al-Khazraji al-Ansari. Mwingine nani alikuwa? Sadri. Naam, katika waandishi wa wahi ukumbuki inda anta alikuwa nani ukumbuki inda Ali bin Abi Talib. Naam, asanta. Inda ya Taha ukumbuki. Mwingine anta inda Sufyan Muawiya bin Abi Sufyan. Asanta. Mwingine Abu Abdul Aziz ibn Aqufa. Ish ma'ruf. Mwingine tayyib. Rejeeni kwenye al-itqan fi ulum al-Qur'an. Al-Imam al-Suyuti. Anamwambia waqad kunta taktubu al-wahya li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wao ulikuwa ukimwandikia wahi bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fatatabba' al-Qur'an, itafute Qur'an, fajma'ahu, uikusanye. Kwa nini alikusanya Qur'ani Abu Bakar? Man ya jawab? Kwa nini alikusanya Qur'ani Abu Bakar? Man? Uridu aha. Anda? Hawil. Jaribu. Waliuwawa wengi katika mahufadhi wa Qur'ani. Waliuwawa mahufadhi wa Qur'ani wengi. Kwa walikuwa wao mahufadhi wa Qur'an, akashauriwa Abu Bakar Siddiq. Alishauriwa baadhi ya masahaba kwamba wanaona mahufadhi wanakufa, kujui au kuone kwamba itakuja kupotea hii Qur'ani. Miongoni mwa waliomshauri alikuwa ni nani? Uthman bin Affan. Wengine Umar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه. عمر كما قال الشهود ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانذا ابو بكر alitaka kukataa mwanzo alitaka kukataa kwa nini alitaka kukataa aba imran nin طيب nitafanyaje jambo ambalo sijatanguliwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam nitafanyaje jambo ambalo mtume hakufanya hivi ha lakin hujja alikuwa akipewa na wenzake zikampelekea akalaini moyo akalainika. Almuhim, akawakusanya watu, zikachukuliwa Qur'an kutoka katika magome, zikachukuliwa Qur'an zilizoandikwa kwenye ngozi, zikachukuliwa Qur'an zilizoandikwa kwenye mapango. Almuhim, zikakusanya aya moja, ikawa imekosekana aya moja kabisa. Aya gani hiyo? Watu kuulizana aya gani ilikuwa, ha, ikapatikana kwa sababu gani? Swali linaweza kuuliza kwa mtu fulani. Rejeeni kwenye al-Qur'an, sitosoma hivi. Tayeb, hata akakutanya pamoja na wenzake. Uthman ibn Affan katika zama zake na yeye ndiye alifanya hii kazi. Uthman aliwaashiria watu watatu wajumuike pamoja na Zaid, watatu katika Makuraishi wajumuike na Zaid. Zaid si Makuraishi, Zaid ni wa Madina al-Khazraj, ili wakusanyike hawa zaidi awe wanne wao kuikusanya Qur'an na ibakie msahafu mmoja. Msahafu ilikuwa ni mingi, akatolea kwamba watu watakhtalifiana, ubaki msahafu mmoja, mengine yote ichome, ubaki mmoja ili kutolea silaha ya umma. Kwa watatu hawa wakajumuika na Zaid wakafanya kazi hiyo. alifariki huyo sahaba Zaid katika mji wa Madina mwaka 45 hijiria, sanata 45, mwaka 45 hijiria radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema rahimahullah an Anas ibn Malik, imepokelewa kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Zaid ibn Thabit, Anas amepokea kutoka kwa sahaba mwenzake, sahaba anapokea kutoka kwa sahaba. An Zaid ibn Thabit, imepokelewa kutoka kwa Zaid mtoto wa Thabit radhiyallahu anhu, qala, anasema tasahharna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tulikula daku, tasaharna tulikula daku ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani tukiwa tumeshuhudiana naye katika daku hilo nyumbani kwake. Tumekawaita kawakirini. Thumma qama ila sala, kisha baada ya kula hilo daku akasimama kuiendea sala, salatu al-fajr. Hayo ndio aliyomweleza Anas. Qala Anas, Anas akasema kana kwamba hakuhudhuria yeye, hakuwepo. Qultu li Zaid, nilisema kumuuliza Zaid ibn Thabit, kam kana baina al-adhan wa as-suhur, kulikuwa na muda gani, kulikuwa na kitambo gani baina ya ikama na daku? Adhana hapo kwa maana ya ikama, adhana hapo kwa maana ya ikama. Kulikuwa na kitambo gani au muda gani baina ya adhana kwa maana ya ikama, kama ambavyo tutaona katika baadhi ya hadithi, adhana ikama inaitwa adhana, tutaona katika hadithi ambazo utastaja katika qawaid. Kam kana baina al-adhan wa as-suhur, kulikuwa na kitambo gani baina ya iqama na daku, kuna muda gani hapo? Qala, akasema Zaid kumjibu Anas radiyallahu anhuma, qadru 50 aya, ni makadirio ya kisomo cha aya 50. Baina ya daku na iqama tunakadiria ni sawa sawa na kisomo ambacho atakisoma mtu aya 50. Faida ambazo tunazipata katika hii hadith nyingi. Miongoni mwazo faida ya kwanza ambazo amezitaja al-Allama Faqih al-Asri Abu Abdillah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, anasema mashru'iyatu as-suhur wa ta'akhiri, ni jambo la kisharia watu kula daku, na ni jambo la kisharia daku licheleweshwe. Kuchelewesha kula daku ndio sharia, kinyume na wale ambao wanakula daku kisha wanalala, kama alivyosema Sheikh Suhaili, khilafan liman yatasaharu thumma yanam, kinyume na wale ambao wanakula daku kisha wanalala, bimaana wamelila daku katika wakati waku wa mwanzo kabisa, kinyume na sharia. Na tukasema hao hawazingatii kwamba wamekula daku na wala hawatofata zile fadhila zilizotajwa kwa wale ambao watakula daku katika nyakati zake. Miongoni mwa fadhila zile hawatopata baraka, hawatopata baraka. Miongoni mwa zile fadhila ambazo tukuzitaja, Allah na malaika wake wanawasalia wenye kula daku wakati wa daku, wanawasalia kwamba Allah na malaika wake wanawasalia wanawakula daku katika wakati wa as-sahar, waktu sahar, waktu sahar ni theluthi ya mwisho ya usiku, ni theluthi ya mwisho ya usiku. Kwa hiyo tukikula saa 5, saa 3 baada ya isha, huyo hatopata fadhila hizi. Faida ya pili anasema rahimahullah, anna baina suhuri nabii au kisenda sema sahuri, kwa tofauti ile ambayo tumeitaja katika darasa iliyotangulia, sahur na suhur. Tukisema sahur kwa fathi ya sin, nini maana yake inakuwa endak sahur? Naam, Allahu a'lam. Wakati tunasema endak anta sahur, anta kwa fathi ya sin ta sahur inabeba maana gani? الله أعلم. أما قلنا هذا قلناه أو ما قلناه لم تسمع. طيب عندك سحور بفتح السين ماذا أقوم بك؟ ثم لسلم لك ما هو قوانيك قوانيك أي متزعم على قطوانيه. عندك السحور بفتح السين ماذا؟ الطعام الذي يؤكل في وقت السحر شقولة. اكتمى السحور شقولة شنير صدري. اكتمى السحور سحور بضم السين ماذا يكون؟ وكثرت عين ناء السحر اتوى سحور وكثرت والسحر وقت وقتال لو عندك سحور بضم السين ضرر كما وقت مبول وقت وقت قلوا أكونا سقوط إيه قطر سين أو قطر سين سحور بضم السين عندك يا من أهل سيدة الله أعلم عندك أنت أنت أنت من أين؟ من بيع. نعم نعم وقت الذي الرجل الذي يأكل طعام الذي يأكل يسمى سحور سحور الذي يأكل لا يريد سحور هذا دليل في اللغة أتيتنا بأمر مبتدا. عندك أنت من أين؟ من سوارة. نعم سحور الوقت لا سحور سحور كتاب شولاد ولا كتاب كي تقول لا سحور إلي كتاب شنير سحور الفعل أن بين سحور النبي سوا أو أن بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر قدر قراءة 50 آية وما كتاب تولدناك لم تم صلى الله عليه وسلم نا صلاة الفجر بين يولد وتولاك نا تصلي وصلاة الفجر بما تدريه يكستوم آية 50 شيخ سعيد أنسان وفقه الله متوسطة لا طويلة ولا قصيرة من آية زكاتكاتي إذا آية أمراض في نكاليه وهي آية 50 من آية زكاتكاتي لا طويلة سي آية بيكو كما في الآية كالتسرقان البقرة أو آية كالتسرقان آل عمران أو آية كالتسرقان النساء أو آية كالتسرقان المائدة أو الأنعام الأعراض بقر آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراض التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم النهل. نعم سلس ولا تفوكي كما أعجان كما إن أعطينا كالكوفر هي سورة يعني آية من ذوق أليس كذلك؟ طيب كذلك تناولها في موقوف وصلجان طور والطور يتكلم الطور نعم في كتابة قد نفات لآيجان صلجان تجارية صلجان زي ما ويقف وقت كان ماذا قصار المفخر متوسط كم كما في القاف القرآن المجيد وآية بليلين سيدة من ضمان نعم صحيح كل كسر آية هزو زين يولفهو ونوكفهو آية 50 ما كان يليه لإكملات تكسمع وآية ليكو كم يفهمني بصوم آية 50 سورة كديرية لكم نتام حيث لكم نتام جارية كما يهزو آية كوبي كوبي أما تحسوا كن يوليك لكم يالية فيه لك لكم نتان أذانا وزني وطمع دهلنا صالة كنا مليا قليل ثم قلت على هذا كالشيء كما ما قليل يوهد لكن كل واطوة ليه وزيه ويته ومن الشداق سكنا مليا قليل لأنه كان ما له غير صلاة فيها فيها ما له وجهة أخرى غير صلاة ما يزع فما كنا موجي أطاع وصلنا مريضة كل ذلك فيها أنا يجينا وصوا كوي ريب سنة جماعة أنه لا أبس يكون نمو يفسورو ومريضة بعد كون دو مشكل من وصوا في الخناس كون نمو يفسورو كل مريضة كل ذلك إذا تتمدك في الصوات تتمدك في الوصول تتكو عوضو وركاء تربت على تعشي وانتو كم هي الموت لكن من كل رواية طبعاً كل داس وعدان يساوي من الدنيا وعدان يفتال انتو ما تسمع لي هذا الدليل انتك من هذا الشيء دياس مدكوة تومو فيكم كنوني تومو فيكم كنوني كما انسهاني كهب كما انسهاني كهب ان ليه نسكي وشربات الزاق كل الشربات طبق رب مليك اتى لديك سبيل الزاقي نريد لك كل نسان نريد سريرية عقا هو اذا نسيب فيه في كما كما جاكولة ان ليه كولة كولة الى هلي وتدريز بعض فبدا هم من السنة انتو انجينا نستاهل ان كتا ها انت بنا كالا mwingine kama sio ndomoona katitema wakati sunna namwambia kula hizo imalizie ambazo ziko kwenye sahani kula meza malizia kile ambacho kiko kwenye glasi sio mimi hadithi nimeandika hapo anasema na masala ya kukadiria haya ni masala ya nisbia masala ya nisbia ماذا قدشا وماذا قدموزا أنا سمع ابن حجر على السلام قال المهلب أو مهلب وغيره فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن كتب له قدر 50 آية كلما أن زيد بن ثابت كمبيا أنس قدر 50 آية لما قدريه يقصم على 50 أنا سمع حافة نفاتة وانبع تقدير الأوقات بأعمال البدن ولكوة وكادرية نكاتك ومتندو يا ميلياو وكانت العرب نوالكوة وعرب العرب الأول ورب ومانسو تقدر الأوقات بالأعمال ولكوة وكادرية نكاتك ومتندو كما في القول يا مجواب أنا قسم قدر حلب شاء unamuliza jambo kwamba hili ni namna gani anakwambia ni kwa makadirio ya kumkamua mbuzi tu qadru halb sha ni makadirio ya kumkamua mbuzi kwa walikuwa wakikadiria kwa matendo hili jambo la kumaliza kuzika kuanza kuzika mpaka amemaliza mfano ni namna gani kwa makadirio tu ya mbuzi kumkamua mbuzi mtu anajua kwamba wao anajua mambo ya kumkamua mbuzi anajua mda gani kitu nisema robo saa takirulende ikakuna kanda ili nishiri hawakuwa nenda zikaizo wao kwa walikuwa wakikadiria kwa matendo yao walikuwa wakiyafanya. Wa qadri nahri yazur, kwa makadirio ya mtu kumchinja ngamia. Nakumbuka jambo gani lilizungumzwa, jambo kama hili alikuwa alimu na vipale banakula maelezo ima kufika kuanza kufika mpaka kumaliza, ni kwa makadirio ya kuchinja ngamia. Muda huo kuna muda mrefu kukaa kusoma talakini, si kutoma kusoma ghasia, yani kusoma yote haya. Kwa hiyo Zaid ibn Thabit yeye akaacha kukadiria kwa makadirio haya waliokuwa wakizungumza wao kama hivyo, akaenda kwa makadirio ya kisomo na kusoma au kusema kauli hii kadru 50 aya, kuacha makadirio yale ambayo kwamba Waarabu walikuwa wakiyatumia kukamua mbuzi maziwa, kukamua ng'ombe maziwa, kumchinja ngamia. Akaacha kukadiria kwa makadirio haya Zaid ibn Thabit, akakadiria kwa makadirio ya kisomo cha kusoma Qur'an, ishara akiwa anaashiria radhiallahu anhu ila anna dhalika alwaqt kana waqt alibada fi tilawa, akiashiria kwamba huo wakati wenyewe ni wakati ambao watu wana ibada ya kusoma Qur'an, ni wakati wao kusoma Qur'an. Pia anaashiria hilo. Ida rafiyo ya pili ya faidatatu hirsu sahaba ala ijtimai bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam liyataallamu minhu, huko waliokuwa nayo masahaba katika kujumuika pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika minasaba kadha wa kadha, kwa lengo la kutaka kuchukua mafunzo kutoka kwake, wakikaa naye kwenye kula pia wanamtazama anakulaje. Arishikaje glasi au kikombe? Chakula kile anakishikaje? Je, anakikinyanga mkono mzima au anatumia vidole vyake vitatu? Yote hawa wanajifunza kutoka kwake. Tumeliona vizuri, sio kwamba wanakaa naye, la, kila jambo walikuwa wakimwangalia sallallahu alaihi wasallam. بل كذلك استهباب الاجتماع على السحور لسنة كجمويكة التعولاد وداكو وهي كجمويكة ومواجهة كل تقول تداكو من سنة كل تقول تقول تاكو انتوا اقول تقسموليني ويو قسماني انتوا كل مجا صانياتي كذا وكذا وكذا، لا سنة وكجمويكة التعولاد وداكو. بل نتجه رواية الانجيلة تثبتش فهمها chakula ambacho watu watajumuika kwenye chakula hicho kinashushiwa baraka na Allah tabarak wa taala kuliko chakula chakula kwa upweke upweke, kila mmoja na sahani yake. Kile chakujumuika kina baraka, kina baraka. Na kuna hadithi nyingi ambazo kwamba zimekuja juu ya suala hilo. Faida nne, karamu nabii sallallahu alayhi wa sallam wa tawadhu, ukarimu aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na ile hali ya tawadhu aliyokuwa nayo, tawadhu kujishusha, kwamba anawalipa watu, anakula nao masahaba wake, mafukara na wengineo, anazungumza nao na kula pamoja. Hii ni bila shaka ni tawadhu aliyokuwa nayo sallallahu alaihi wasallam. Wewe utakapoona mtu kule anafanya kazi yake hata kama ni Muislamu, hebu sio utamkaje wewe na mimi? Utamkaje wewe na mimi? Kwa nini nani ni nani katika ulaji? Kwa hiyo karam aliyokuwa nayo na katika tabia yake sallallahu alaihi wasallam. بل شخص عيما نسينا وفيه جواز مؤانسة الفاضل للمفضول للمؤاكلة هذا كنا قيوز كم الجواز انتم بورا kumliwaza ambaye ana ubora wa chini. Wewe bora, wewe ni fadhili, wewe ni makubuli. Mtume ni fadhili, masaba wake ni makubuli. Kwa hiyo fadhili anakaa na makubuli kwa lengo la kumliwaza. Kuna hata mwingine pia anasimulia hayo watu tu wanaitwa hapo na kule mheshimiwa mbunge kada amekuwa naye meza moja akatoka akapitia mtaani. Nimekuwa naye hapa kwa hapa. Mkono kwa mkono mheshimiwa mbunge. Huenda akawa mheshimiwa mbunge sasa sharibu al-khamr. Ana kila ila bala. Lakini anajisikia muanasa amekaa naye. Anakula riba. Huyo hawa wamekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamepata muhala sana maliwazo, anawaliwaza masahaba wake. Faida kana mashruhiyatu almubadarati bi salati alfajr, jambo la sharia watu kuwahi kuiswali salatu alfajr katika wakati wake, kama alivyokuwa akionekana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika faida ngapi hiyo? Ile tano. Faida sita, hirsu sahaba radhiyallahu anhum, kufa waliokuwa nayo masahaba ala alilm, juu ya kutafuta ilmu. Fahadha Anas radhiyallahu anhu, huyu hapa Anas tunamuona hapa, yasalu Zaid ibn Thabit, anamuhoji na kumuuliza sahaba mwenzake Zaid ibn Thabit, an hadhihi sunna allati khafiyat alayhi, juu ya hii sunna ambayo inampita yeye Anas. Hawakuona haya yeye sahaba na yeye sahaba. Anamhoji namuuliza mwenzake, hakuna aibu jambo ulijui, muuliza mwenzake. Wako watu wallahi alazim wakuwa tayari wameshapata mansib ya kwamba ana uwezo wa kusimama mbele ya watu, mbele ya hadhara, akawa ana dina mfano au kadha. Hata kama kuna jambo haliwezi, basi kumuuliza mwenzake anaona kama vile anajishusha. Mimi na nafasi yangu hii nimuulize huyu, mtabaji na ujinga wangu. Hata asiposema hii, mtu akiwa nayo katika moyo wake afahamu kwamba ana mapungufu. Hawakuwa na hali hiyo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali walikuwa watawadhu na wanajishusha wao wenyewe hata kama na ilmu. Mtu anakuja kuuliza swali, analengesha swali kwa mwenzake, kamuone fulani katika hivi, siwezi kujibu wasio fulani yuko sahaba kama hapo. Yule naye atamwelekeza mwingine mpaka swali linarudi kwa aliyeuliza mwanzo. Hapa sasa wanakuwa jawabu kwaeleza kisiazi, kwaeleza kabri wewe kwa ni Sheikh al-Islam na kama zako. Sheikh al-Islam kila kitu yajuzu halal, ma fi shaba haram mutlaq. Unakuwa kama ile mufti mumfusha, namkumbuka mufti mumfusha, ulikuwa na mufti mmoja anaitwa mufti mumfusha. Wenzake wakawa wanamtajia bwana, kila swali anatoa jawabu. Anasemaje? Kila mtu anapoulizwa kila swali, yani mtu anaulizwa swali hili anatoa jawabu, hili anatoa jawabu, huyo mwenda wazimu babaza na nini alama mwenda wazimu. Kila swali ana jawabu lake, kwamba hakuna jambo sallallahu alam, hakuna jambo atoa sijui. Kwa hiyo mufti kumfusha kila jambo alikuwa anapoulizwa leo kwa kuna fatwa nani, wakataka kumtahini wenzake, hebu tujaribuni na tutengenezeni jambo alafu tumuulize swali. Wakataa wakaunda neno kumfusha. Nini maana ya kumfusha? Tukamuulizeni kumfusha ni neno ambalo kama wao walitunga hapo hapo wakalifunga, tulipelekeni kwa shehe hapo tukapatwa nini kumfusha. Ufika kwenye majlis ya fatwa, ya Sheikh, ma maana kumfushar? Kumfushar hadi مكة في اليمن طيبة رائحة من فلان وقيل من كله بيتي ولها ركن زور كريفة وقام جاء بشيكو كبير مونغو كنت أصيح من فشار كل يوسف الله أعلم بل أنت أفتية طيب فإذا نجينا إذن نقول سمكاشا بإذن الله الكريم والحمد لله رب العالمين.